बात आई क्या मन में? हमारी जो जची है विशेष बात, भगवान का आशीष सबसे श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति, भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय बहुत श्रेष्ठ। भगवान की तरफ ही आकर्षण होना चाहिए। भगवत कृपा से जो बात होती है वो अपने उद्योग से नहीं होती, ऐसी विलक्षण बात है, हमें विशेषता से दिखती है, विशेषता से अनुभव होता। भगवत कृपा से बहुत काम होता, वर्षों तक नहीं हो भगवान ही नहीं हो जाती, विलक्षण बात। तो भगवान के चरणों का आश्रय है सबसे बढ़िया। इस वास्ते क्या अंत में सर्व गुह्यतम भूय शरणागति परम वच, सब गुह्यतम बात बताए शरणागति भगवान। बड़ी अलौकिक बात है, बहुत विलक्षण बात है, बड़ा लाभ होता है, बहुत शांति मिलती है। भगवान के चरणों को आश्रय देना चाहिए। ये जो दूसरा आश्रय रहते हैं ये बड़ी गलती होती है। सत्संग करते हुए, सत्संग की बात सुनते हुए ये मान लेते हैं कि तुम सत्संग सुनाते हो ये श्रेष्ठ हो, तुम बड़े श्रेष्ठ हो, ये बहुत गलती की बात है, इससे बड़ा नुकसान होता है। जैसे चेला बन जाना, चेला बनने में हमारे इतने वर्षों तक ख्याल नहीं था इतना, जितना ख्याल होता है कि बड़ी भारी एक बाधा थी। ऐसे सत्संग करते हुए भी बस हम तो आपको समझते हैं, आप विशेष है, वो कभी भाव आता है, एक चेला बड़ा भाव, वो भाव नाम नहीं करते है चेला गुरु का, तो बात वो ही आ जाती है, इससे बड़ा नुकसान होता है। सत्संग के द्वारा आकर्षण परमात्मा में होना चाहिए, सत्संग सुन करके महत्ता परमात्मा की आनी चाहिए। इतने वर्षों के देखा हुआ मेरी बात है, एक देखती है भगवान का आशय बहुत विलक्षण है, भगवान की कृपा बहुत विलक्षण है, बहुत सरलता से उद्धार होता है, बहुत सुगमता से, ऐसा कोई उपाय दिखता नहीं दूसरा। भगवत भक्ति के समान, भगवान के आशय के समान ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं दिखता, बहुत श्रेष्ठ साधन, बहुत उत्तम साधन है। भगवत कृपा से बहुत लाभ होता है, अनायास होता लाभ, विचित्र बात है। ये दूसरी बातें है, बातें देने वाली है, केवल भगवान के आश्रित हो जाओ, बहुत विलक्षणता होगी, बड़ी विचित्रता होगी। ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, राशि योग, सब योग सिद्ध हो जाते हैं, ये केवल भगवान की सिद्धि है, बहुत विलक्षणता है। भगवान के विषय में जो यह है कि भगवान ऐसा ऐसा है, ये भगवान का ऐसा ऐसा है, ये बहुत घातक चीज है, आप बहुत उल्टी बात कर रहे हो। मेरी बातों में विरोध आया है, आपने ध्यान नहीं दिया। एक तो कहता हूँ भगवान का भरोसा सबसे श्रेष्ठ, और फिर भगवान ऐसा है ऐसा है, ये बड़ी घातक चीज है, क्या हो तुम यार, विरोध है बातों दोनों। भगवान के विषय कल्पना करना कि भगवान ऐसे है, ये ऐसा विषय कल्पना है ये जीव की, ये बहुत घातक चीज है। सीधे साधे भगवान है ये बहुत महत्ता की चीज है। भगवान सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, कैसे है, छोटे है, बड़े है, दूरी है, सरूरी है, वो अध्यस्त है, अभ्यास है, अध्यास है, माया गुपित है, विशिष्ट है, माया विशिष्ट है, ये सब गलती है। भगवान है एक, ये बहुत बड़ी चीज है। भगवान विचार का विषय नहीं है, भगवान विचार का विषय नहीं है, ये बहुत मार्मिक बात है। यदि शास्त्रों में आता है जगत जीव परात्मा नाम, विचार का विषय जगत और जीव और परमात्मा तीनों विषय पर विचार का विषय है। विचार जीव जग ईश ऐसा विचार है, ये विचार है, परमात्मा विचार का विषय नहीं है। विचार का विषय जगत और जीव दो है, ये विचार का विषय है। विचार का विषय वो होता है जिसको हम देखते हैं, हम जानते हैं और पूरा नहीं जानते हैं, वो विचार का विषय होता है। जिस विषय में कुछ नहीं जानते उस विषय में माने चाहे मन में दो ही बात है, उसको भगवान को मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे, भगवान मानेंगे ही नहीं। विचार का विषय नहीं है भगवान, विचार का विषय जगत और जीव दो है। जगत क्या है तो जानते हैं, जगत है पर पूरा नहीं जानते, और जीव मैं हूं पर तो मेरा स्वरूप क्या है, ये दो चीज विचार का विषय है। इस बार कह रहा हूं तुम विचार करो कि जीवित क्या है, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये विचार का विषय है। भगवान विचार का विषय नहीं है। वो कल्पना भगवान कल्पित है, माया उपेत है, माया विशिष्ट है, जीव है माया विशिष्ट है, वो माया उपेत है, माया जीव है, वो सगुण है, वो निर्गुण है, वो निर्गुण नहीं है, वो साकार नहीं हो सकता, वो साकार नहीं है, निराकार ही है, निराकार ये साकार हो ही नहीं सकता, तो कमजोर है भगवान, साकार हो ही नहीं सकता, साकार ही है, निराकार कैसे है, ये कल्पित ही है, माया में उपाधि से थे भगवान कल्पित है, ये घातक है जी। ये भगवान की तरफ जाने में बड़ी कठिनता होती है। भगवान को तो मानो तो मान लो, और नहीं मानो मत मानो, नहीं मानने में इतना दोष नहीं है, भगवान को नहीं माने तो दोष नहीं है इतना, पर उसमें कल्पना कर ले तो उसमें गलती आ जाती है। नास्तिक बोले हुए वो आत्मा को मानता है ना, आत्मा को तो मानता ही है कि जीवात्मा जगत और जीव दो तो है, तो नास्तिक तो होगा, पर वो नास्तिक तो इतना नुकसान जितना भगवान ने कल्पना कर में दोष आता, इसमें दोष ज्यादा आता, नास्तिक बने इतना दोष आएगा नहीं, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, भक्ति नहीं होगी, ये मिलेगी नहीं, ये तो होगा ही नहीं, पर मुक्ति हो सकती है। मुक्ति विशेष नहीं है चीज, मुक्ति का बहुत विशेष आदर करके भगवान का निरादर करते हैं, ये बहुत घातक चीज है। श्रेय या श्रुति भक्ति मुदिष्यते विभो कृष्यन्ति ये केवल दो बोध लब्धे, भक्ति का तिरस्कार केवल बोध की क्लेश करते हैं, तेषाम असौ क्लेश वशिष्यते, उनका क्लेश ही बाकी रहता है, नान्यत् यथास्थूलं तुषावघातिनां, तुषावघात करने से अन्न थोड़ा ही मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी के वचन है 14वें अध्याय में, 10वें स्कंध के 14वें अध्याय में, श्रेष्ठतिम भक्ति मुदिष्यति विभो, भगवान है ये विश्वास बहुत जबरदस्त लाभ करता है। कैसे है अब इसको क्यों जाने, इसी विषय में संतों की बातें मैंने ऐसे तो पढ़ी है कि भगवान कैसे है भगवान ही भी नहीं जानते होंगे, ऐसे विदुष है भगवान, हम तो क्या जाने, आप ही नहीं जानते हो खुद भी कितना हूं मैं क्या हूं, ऐसी विलक्षणता है भगवान की, इतनी अलौकिकता है। जैसे जीव भी अपने को नहीं जानता है, भगवान ऐसे अज्ञ नहीं है, ऐसे नहीं है, परंतु उनका अपार है, अनंत है, असीम है, ये मतलब है, उसका परवर नहीं है। सगुण और निर्गुण जो कहते हैं सभी गीता के पढ़ने से विशेष मालूम होती है बात, मैं तो अब गीता में सीखता हूं, वे विचित्रता दी थी मेरे को, गीता की बड़ी अलौकिकता दी थी, और मन में तो कई वर्षों पहले मैं समझ गया कि मैं गीता जानता हूं, कई वर्ष पहले मैं जानता हूं गीता, बड़ा फूल निकलती है, अपने गीता का जानकार समझता था मैं, अब भी समझता हूँ, अभिमान मिटा नहीं है, परंतु बहुत विलक्षण गीता, बहुत विचित्रता है, भगवान की बहुत विचित्रता है। यार कितना काम होता है उसे है जितना मनुष्य कर नहीं सकता। ये जो बात आती है कि भगवान की भक्ति विचित्र है, आत्मा रामाष्टमन हो निर्गंथा तिरुक्रमे कुरुन्ति अहेतु की भक्ति इत्थम भूत बोलो हरि, ये बात ये जचती नहीं थी, परंतु तो बहुत विलक्षण बात है। ये आत्मा राम है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, निर्गंथा है, चंचल ग्रंथि भेद हो गया, शास्त्र मस्मान निवृत्त थे, शास्त्र के शासन से ऊंचे उठे गए, तत्व ज्ञान हो गया, उस पर शास्त्र का शासन नहीं चलता, तुम ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये सिर्फ ऊंचे हो गए। ऐसे पुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं, तुम बहुत बड़ो भगवान ही कुछ ऐसे ही है, ऐसी विलक्षणता है। आत्मा राम अष्टमनियो निर्गंथा फिर क्रमे कुरवंती अहेत की भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, बहुत विलक्षण है भगवान। भगवान के विषय में कल्पना करना है ये तो गलती होती है, भगवान है ये निहाल करने वाली चीज है, भगवान है ये निहाल करने, ऐसा अगर दृढ़ता से मान ले तो भगवान को जनाना भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है। भगवान है ऐसा मान लेने पर भगवान मैं कैसा हूँ वो भगवान खुद जानाएगा, सो जाने जे देव जनाई जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम जान जान भगत गुरुचंद्र भगत कृपा से भगत जानता है भगवान को, जय जनाई भगवान जानते वो जानते, वो जानना होता है तो आपसे नहीं जान सकते, आपसे मान सकते हैं। एक बात याद आ गई, आज जो अद्वैत सिद्धांत का विवेचन वर्णन होता है वो वास्तव में तत्व ज्ञान ज्ञान का जो मार्ग है वो असली ज्ञान मार्ग नहीं है, विश्वास मार्ग है। विश्वास मार्ग जो ज्ञान भक्ति मार्ग है, विश्वास मार्ग है, आज का ज्ञान मार्ग भी विश्वास मार्ग है, विवेक मार्ग नहीं है, शुद्ध विवेक मार्ग नहीं है। शुद्ध विवेक मार्ग है वो होता है कि मैं पहले नहीं मानूंगा क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं मानता पहले, वो विवेक मार्ग चलता है कि सर क्या है चीज क्या है, ऐसा हो सर है वो मानूंगा नहीं, तो वो ज्ञान मार्ग ही जानकर मानता है और भगत मानकर के जानता है, ये फर्क है दोनों। भक्त तो मान करके जानता है पीछे, और ज्ञान मार्ग ही है वो जानकर फिर मानता है, पहले नहीं मानता, जाने में कैसे ऐसा मान लगे है, ज्ञान मार्ग तर्क होती है प्रधानता में, विश्वास नहीं करता है। अरे भक्ति मार्ग विश्वास है भगवान है, अब कैसे है कैसे है जैसे है वो। गजेन्द्र मोक्ष में वर्णन आता है, यह कष्टनेशो बलिदोंत कोरगात प्रसन्न वेगात अभिधामतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयात मृत्यु प्रधावत्यरणम तमी। यह कष्टनेशो कोई एक ईश्वर, सब भुज है दो भुज है चंद्र भुज है, साकार है एक निराकार है, एक सगुण है एक निर्गुण है, कैसा है श्याम है सफेद है कैसा, कुछ नहीं, यह कोई एक ईश्वर। गजेंद्र की मोक्ष गजेंद्र ने जो प्रार्थना करी है उसमें ये बात है, यह कष्ट नेशो कोई एक ईश्वर, यह कष्ट नेशो बलिदोंत कोरगात कैसा है बहुत बलवान है, और ये जो कार है बलवान उर्ग है बड़ा भारी सांप सबको काटता है सबको ले जाता है खत्म कर देता है, वो काल में जिससे डरता है, भीड़ स्वाद पवाना पौधे भीड़ देती सूर्य है बेसाद अग्नि से इंद्र से सब भयभीत है जिससे सबके वो शासक है। यह कष्ट ने रो परिवंत प्रचंड देगा दृषम भीतम प्रपन्नम परिपात, भयभीत को रक्षा करता है, सब शरीर रक्षा करता है, सब तरह ऊपर रक्षा करने वाला है, ये रक्षा करने वाला गुण देगा है। वो है कैसा पता नहीं, रक्षा करता है सबकी, उद्धार करता है कल्याण करता है पालन करता है सब कुछ वो करता है, सर्वसमर्थ है, ऐसा है, और कैसा है इसे पता नहीं। यह कष्ट नहीं सो कोई एक भीतम प्रपन्नम परिपात, भय भीत और सर और ज्यादा उसी रक्षा करता है सब तरह से। भीतम प्रपन्नम परिपाती यद भयात मृत्यु प्रवण, जिसके भय से मौत सबको भय देने के लिए तरसते, कभी मौत भी कभी चूकती नहीं, मौत के ज्ञान से कोई बाहर रह जाए, मौत के भूल हो गई कोई, कभी भूल होती नहीं मौत के। इतनी सावधानी से मौत की संपूर्ण को खत्म करने के लिए जिससे भयभीत हो सकती वो है पर्वत। भीनम प्रपन्नम परिभावृत्यु प्रभावती, मेरे दौड़ रही बिचारी, सूर्य दौड़ रहा है, कभी एक सेकंड का भी इधर उधर करता नहीं, खूब शासन में चलता है। ऐसे जो शासन कर वो परमात्मा है, वो कैसे है ये पता नहीं, पर सबका रक्षक है, सबका पालन है, बड़ी बड़ी चीज है। सूर्य भी जिससे भयभीत है एक सेकंड भी इधर उधर नहीं कर सकता, इतना शासन है उसका, शासक है। अरे मौत ऐसी विलक्षण चलती है जो कोई खोने खसोने में मौत से बच सकता नहीं, जिस भय के कारण से मृत्यु धावती पंच मौत धोती चाहिए, कहीं भूल नहीं होती मौत की। कोई आदमी ऐसा नहीं देखोगे आप मौत भूल भी बैठा है, तो भूल नहीं होती मौत और सूर्य भूलते नहीं, बिल्लू बिल्कुल बिल्कुल सेकंड भी इधर उधर नहीं हो सकते, इतने शासन करने वाला वही ईश्वर है, उसके शरण जीवचंद्र ने कहा है। तो भगवान के विषय में अपने कल्पना करते हैं ना, वो कल्पना होती है हमारी, पर तो एक विलक्षणता है उसमें, हम कल्पना करते हैं भगवान ऐसे ऐसे हैं, तो वो कल्पना हमारी शक्ति नहीं होती है, हमारी कल्पना होती है, परंतु तो एक विलक्षणता है कि जहां कल्पना करते हैं वहां भगवान है। ये जीवन ये कैसी कल्पना करे, वो परमात्मा है, वो हमारी कल्पना में नहीं आते, हम अटकल लगाते उसमें नहीं आते, परंतु अटकल लगाते जहां विचार करते वहां परमात्मा वहां है, इस वास्ते काम ठीक चलता है। परंतु ये जो रक्षा करता है सब वही, ये भयभीत हो उनको भय कर देता, अभय कर देता, ऐसा एक परमात्मा है, ऐसे भगवान का जो प्रभाव है इसकी तरफ वृद्धि होता है, उसको बहुत जल्दी कल्याण होता है। भगवान का भाव केवल प्रभाव में है, सबका पालन करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबका सार संभाल करने वाला ऐसे परमात्मा है। ऐसा जो भाव है ये भावपूर्व बात बहुत बढ़िया चीज है। स्वरूप देखो वास्तव में ध्यान दो, अब दृष्टांत संता ने स्त्री का दिया है, पति व्रता रे पति के पासा यूं साहिब के धीरे दासा, पति व्रता स्त्री का दर्शन दिया है। तो पति व्रता से क्या होती है कि वह बड़ी हो गई, अब उनका संबंध पिता करता है, तो पिता करता है वो कैसा है लड़का, आजकल की बात नहीं, आजकल तो बहुत गई गुजरी बात है, सिद्धांत की हमारे हिंदू संस्कृति के पिता ने जो कर दिया वो है। ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है, जैसे ब्याह हो गया, अब तो बाल बच्चे भी हो गए, जो पिता ने कर दिया, जो माता ने कर दिया, अच्छा है मंदा है जैसा है हमें स्वीकार है, लोगों ने कहा ठीक नहीं है, तो वो लड़की कहती है मेरे सामने की बात है कि मैं कहता है मेरे भाग्य जैसा होगा, मैं नहीं सोचती कैसा है कैसा नहीं, वाइटन कह दिया ठीक है, ये हमारी संस्कृति है। तो ऐसे गुरु महाराज कह दे, संत महात्मा कह दे, कोई कह दे ऐसे भगवान है, तो कैसे भगवान है इतनी हमें जरूरत है। तो ये कौन कहता है, शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, उस पर ही निर्भर है वो कैसे हमने जानते। तो लड़की जानती नहीं कि कैसा है भर हमारा, परंतु तो पिताजी ने किया है वो काम ठीक किया, पिताजी ने संबंध कर दिया वो ठीक है, उस पर विश्वास कर दिया पूरा, माँ बाप पर पूरा विश्वास करती, आजकल छोरे विश्वास नहीं करती, छोरा भी विश्वास नहीं करता, तो बड़ी दुख होता, आपस में खटपट होती है, लड़ाई होती है, तलाक होती है, जो तम फाक होते हैं लड़ाई होती है। नहीं तो यही बात है, जो माँ बाप ने तुझे कर दिया कर दिया, वही पतिव्रताएं हुई बड़ी ऊंचे दर्जे की। तो असली भगवान के भक्त वे ही हुए हैं। भगवान है वो हमारे हैं, हमारे हैं बस, हमारे लक्ष्य हमारे हैं। सर्वोपरि है, उनसे परे कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। न त्वत समोस्त भरी का कुतो, आपके समान भी कोई नहीं, तो अधिक कैसे होगा। ऐसा है सर्वोपरि एक ईश्वर है, कैसा है इसे नहीं जानते हम, कैसे की जरूरत नहीं है, कैसा ही वो है फिर कैसे क्या जरूरत है, कैसा की जरूरत तब हो जब दो तीन हो तो उसको प्रसंग करेंगे, ये नहीं ये पसंद है, ये पसंद नहीं, ये पसंद है, दो है तो है, एक ही है, कैसा ही हो उसमें विचार करने की जरूरत क्या है। कोई दूसरा हो तो विचार भी करें उस पर, है वो एक ही तो हम कैसा हो वैसा ही हो, कैसा ही हो कहते मतलब, उसके बिना हमारा हमारा काम चलता नहीं, बिना हमारे मालिक के काम तो चलेगा नहीं। हमारी शक्ति से हम काम कर सकते नहीं, अपनी शक्ति की पोल तो निकल जा रहे हमारे सामने, हमारे सामने अरे कोई काम नहीं कर सकते, कुछ करते करते हमारा होता नहीं, तो हमारी शक्ति तो कुंठित हो जाती है। तो एक शक्तिमान है सर्वोपरि, तो उसी कृपा से होगा। अब वो कैसा क्या मतलब है, उसके बिना अगर हमारा काम चले तो छोड़ दो, उनके बिना काम तो चलता नहीं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो भी मानेंगे, कर्म मानेंगे, करते इतने जाएगा। वाशु पाते ब्रह्मेति वेदांति लोग बौद्धा बुद्धि थी प्रमाण पत्र करते इतने जाएगा। अर्ध नित्य जैन शासन होता कर्मे मीमांसा सोयंग लो विधा तो मान जन भलम थे लोग अलग अलग अपना मानते हैं। तो मान्यता है अपनी है, ये है कि दृढ़ता है प्रकार की जरूरत नहीं है, ये देवता हो जाए निहाल हो जाता है बहुत लाभ होगा। तो नहीं मांगने से नुकसान है, परंतु अटकल लगा करके जो कल्पना करते हैं उसमें नुकसान ज्यादा है। ऐसा है ऐसा है, परमात्मा विषय है ही नहीं विचार का, वो माने का विषय, माने चाहे ना माने ये मर्जी है। सर्वोपरि परमात्मा इसमें संदेह नहीं है, संतों ने महात्माओं ने भक्तों ने अनुभव करके देखा है, इस वक्त है एक चीज, इतना संचालन हो रहा है तो कोई कोई मालिक है। जो कैसे होता है, रेलवाई चलती है तो ठीक तरह चलती है, उसमें भी एक्सीडेंट हो जाता है, इतने तारा है जिनमें एक्सीडेंट नहीं होता, घंटी नहीं कर सकते इतना तारा, उसमें एक्सीडेंट नहीं होता। तो कुछ संचालन करने वाला कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता, ऐसे समुद्र बनाने वाला, पृथ्वी बनाने वाला, वायु वायु बनाने, चंद्रमा बनाने वाला, तारा नक्षत्र करने वाला, ऐसे कोई मामूली तो हो नहीं सकता। कोई है तो कैसा है इसको पता नहीं, है सर्वोपरि समर्थ है, विलक्षण है, हम आजकल लगा सकते ही नहीं, हमारी बुद्धि काम कर ही नहीं सकती उसमें, हमारी बुद्धि क्या काम करेगी। ऐसा विलक्षण एक है, ऐसा विश्वास वाला बहुत तेज होगा, ये भगवान के नरुनस करने वाला विचार करने वो इतना तेज नहीं होगा जितना ये मानने वाला तेज हो जाएगा। भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान लाचार हो जाते हैं, भगवान बंद जाते हैं भगवान का भरोसा ले देते हैं बंद जाते हैं, जब भरोसा कर दे तो इतना काम होता है महाराज जो कोई क्या करें। जैसे हाथ से काम करे, कल पुरजा से काम हुए उठा कर देंगे, माल से भरा हुआ डब्बा है उठा कर क्रॉस है, जब कचल दो आदमी उठा ले क्रॉस उठा ले, इस तरह का काम भगवान के पास होता है, विचित्र काम होता है, अलौकिक काम होता है, बहुत विशेष लाभ होता है। तैसा वहां हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरात, बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ मैं सब भगवान मैया विषय थी, मेरे मन हाथ में भगवान है तो मान ले, केवल दृढ़ता से मान ले भाई है भगवान, है भगवान के सिवा कोई है नहीं, ये सब उसी लीला है, भगवान है सर्वोपरि है, ऐसा मान ले उद्धार कर देता हूँ, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, कल्याण करना नहीं पड़ता उसको, केवल मान ले भगवान सो जाने जीव जीव जनाई कोई जानेगा उस जाने से, भगवान के जाने से जो जानेगा वो शास्त्रों से नहीं जान सकता, मान सकता है शास्त्रों से, संतों से, भक्तों से मान सकता है। मानने के लिए है उसका है, जानना नहीं होता है। जानना तो दो कहीं जीव का जगत का, जानना का वहां चलता है जहाँ कुछ जानता है, पूरा नहीं जानता है, वहां विचार चलता है, कुछ नहीं देखता वहां क्या करे, माने तो न माने। संसार और जीव तो दिखता है, शरीर दिखता है, शरीर ही दिखता है। अब शरीर क्या है, शरीर ही क्या है, मन जल क्या है, चेतन क्या है, ये विचार का विषय है। खूब विचार करो इसको गहरा कि क्या क्या चीज है संसार। पर इनको जानना हो तो कैसे जानोगे कि संसार से तो अलग होने से जान जाएगा, और आत्म स्वयं के साथ में तल्लीन होने से जान जाएगा। आत्मा का अलग हो गया, आत्मा को नहीं जान सकते। अब शरीर के साथ रहते हो, शरीर संसार को नहीं जान सकते। संसार में जानना शरीर से अलग होगा तो संसार जानने में आएगा, नहीं संसार जानने में नहीं आएगा। जब तक घुले मिले तो बातें सीख जाओ, जानने में नहीं आएगा। और परमात्म तत्व, आत्म तत्व, चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व है, इसको कब जानोगे, जब संसार से अलग तत्व में एक हो जाओ तब। तो संसार का जानना हुआ संसार से अलग होने पर, और चेतन तत्व को जानना हुआ चेतन से अभिन्न होने पर। अभिन्न होकर के उसको जान सकती हो, दूर रहते डिविजन कर नहीं सकती, अटल लगाओगे जान नहीं सकते। ये जानने का विषय है। पर जानने का दो तरह का है, संसार को संसार से सर्वथा अलग हो जाओ बिल्कुल एकदम, तब संसार जानने में आएगा। नशा करता है ना आदमी, ये हमारे देखने की बात है, नशा करता है वो नशे को जब तक नहीं छोड़ा है तब तक दिखता नहीं, और छोड़ने के बाद में नशे का दुख दिखता है। तो संसार में पचा हुआ संसार को नहीं जान सकता, नशेला आदमी नशे को नहीं जान सकता। इसे संसार को संसार मिला हुआ घुल मिल के संसार साथ एक तो नहीं जान सकता, संसार से अलग होने से ही संसार को जानेगा, क्योंकि संसार से अलग है स्वयं, यथार्थ से अलग है। और परमात्म तत्व को ब्रह्म तत्व को जानेगा, अभिन्न होने जाए, क्योंकि उसी साथ अभिन्न है जैसे होने से जानेगा। है और जगह जाने कैसे जानेगा, संसार है जो बिल्कुल नाशवाद अलग होने से ही जानेगा। आत्म तत्व ब्रह्म तत्व है, वो है वास्तव में, वो स्वयं है, तो उसे एक होने से ही जाना, तो अलग बैठा कैसे जानेगा। परमात्मा को तो मानना होगा, नारायण नारायण नारायण, कृपा से बहुत काम होता है, अपने उद्योग से नहीं होता, जितना कितना कृपा से होता है बहुत बढ़िया होता है। जानना भी बढ़िया होता है, जल्दी होता है, जल्दी होता है, बढ़िया होता है। हम अपना इतना हित नहीं कर सकते जितना भगवान हित कर देते हैं, हम कर सकते नहीं, और हित जानते ही नहीं पूरा करें क्या, और वो जानते हैं मानते हैं करते हैं। नारायण नारायण नारायण। राम गीता भवन स्वर्गाश्रम में सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा जय श्री कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 24 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम